Hát sziasztok, és akkor induljon duzzogva a reggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon örülök, hogy sikerült elrajtoltatni ezt a mostani adást is, így nagyjából 8 magasságában. Gyorsan előre jelezném, hogy a legutóbbi beszélgessünk, vagy hát ilyen reggeli duzzogás alatt ugye megszakadt a stream, így hogyha most valami hasonló történne, akkor ne legyetek restek egy frissítést nyomni a felületre, mert valamiért szórakozik a Twitch. Nálam nem volt ezzel probléma, egyben kirakta az egész anyagot az OBS, viszont a Twitch valamiért képes és hajlandó ezzel szórakozni, úgyhogy ezzel kérlek számoljatok, erre nagyon nincs ráhatásom. Ha lenne, akkor higgyétek el, megtenném a szükséges intézkedéseket, de sajnos ez a payrollom fölött van. Remélem, hogy nem tűnök nagyon kialvatlannak, mert kemény 5 órát sikerült pihennem, ezt is 3 szakaszra bontva, ezt a korábbi adásban már mondtam, hogy mennyire szórakoztatóan sikerül összehozni. Úgyhogy kávén, meg egy ilyen nemrégiben szerzett energiaitalon próbálom most így kielni magam. Nem tudom, találkoztatok-e ezzel, ez nem a reklámhelye, mert semmilyen együttműködés nincsen velük, de ilyen ez a Regenera nevű cucc, aminek az érdekessége az, hogy nincsenek benne ezek a kellemetlen adalékanyagok, amiket például a reflektoradások alatt szoktam fogyasztani, és néha azt érzem, hogy kiugrik a szívem a helyéről, ezzel semmi ilyesmi nincsen, cserében nem is kapható mindenhol, úgyhogy most egy ilyenekkel próbálom magamat szinten tartani, aztán majd meglátjuk, hogy milyen gyakorlati haszna, meg milyen kellemetlenségek vannak, illetve azt vettem észre magamon, hogy az életvitelemben egy jelentős változás állt be azzal, hogy ugye úgy nézek filmeket, hogy szakaszosan, illetve, hogyha már nincsen időm filmekre, akkor elkezdtem YouTube csatornákat vadászni a neten, amik számomra érdekes tartalmakat képviselnek. Azt talán már mondtam nektek korábban, hogy én idegbajt kapok azoktól a videósoktól, akiknek látom az arcát, mert egy ilyen folyamatos magamutogatás, ilyen kényszeres jópofizást érzek a produkció mögött. Most ezen a attitűdömön próbálok valahogyan tovább lépni, és belefutottam 2 csatornába, az egyik nem ez az arcmutogatós, hanem egy másik, ez egy pici csatorna, a Veréb. Japánban él a tag, és onnan oszt meg tapasztalatokat, videókat, mindenféle ilyesmit, úgyhogy akit érdekel, ajánlom a figyelmébe, Veréb, kurva vicces ilyen grafikák, meg ilyen egyedi dizájn, meg mindenféle ilyesmi megoldások vannak, szórakoztató a tag, úgyhogy érdemes vetni rá egy pillantást. A másik pedig, én ezt későn fedeztem fel, ez a Nem férek a bőröndbe. Itt viszont az tag sokkal inkább saját magát mutatja, de nem zavaró, tehát nagyon jó a tartalom maga. Ugye világjárás, különböző országokat mutat be, főleg gasztronómiát, de a helyeket is igyekszik körbejárkálni. Nekem nagyon tetszik, és ő is például olyan, hogy van egy dolog, amire nem lettem figyelmes, hogy rohadtul zavar bizonyos tartalomgyártóknál, hogyha hebegnek, habognak. Nem az, hogy néha összeakad a nyelvük, vagy ilyesmi, hanem amikor látod, hogy ilyen nagyon-nagyon szűk szókincsel, nagyon darabosan, nagyon ilyen kurva nagy hatásszüneteket tartva, így elmélez, nem tudom, így beszélnek. Én hát hülyét kapok, amikor tudom, hogy mit akar mondani, és olyan rohadt lassan tud zöldágra vergődni saját magával, meg a saját anyanyelvével, hogy én már régen kitaláltam, hogy miről fog szólni az adás, amikor ő még mindig keresi a saját szavait. És ez valószínűleg 40 fölött az ember az ilyenekre már kurvára ki van hegyezve. Ezek engem zavarnak, de most például a Nem férek a bőröndbe az tipikusan ennek az ellenpéldája, úgyhogy ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki hasonló tünetegyütteseket fedez fel magán, mint amilyeneket én saját magamon. Hú, a mai adás az megint érdekes lesz, és szerintem lesz rá feedback, nem is annyira itt Twitch-en, mert azért itt kevésbé, hanem ahol mondjuk van idejük az embereknek kitalálni, hogy miért kössenek bele a contentbe, ez megint a vók lesz. És én azért tartom fontosnak, hogy ezzel foglalkozzak, mert hogy az a tapasztalatom, hogy szerintem ezzel egyébként markánsan nem problémázik idehaza a tartalomgyártók közül senki. És nem azért rugózom rajta, mert nincs jobb dolgom, hanem azért, mert ez a hatás-ellenhatás törvénye révén én ilyenkor megszólítva érzem magamat, amikor valaki nekiáll engem közvetve vagy közvetlenül triggerelni. És hogyha van rá lehetőségem, akkor megpróbálok erre reagálni, nem rendvideó formájában, meg nem ilyesmi, csak úgy valahogy hozzátenni a nagy egész az a saját véleményemmel, a saját meglátásommal, aztán valakinek tetszik, valakinek nem, de nem önmagában azért foglalkoztat ez a téma, mert hű de jó, hanem azért, mert valami megint felütötte a fejét. És hát kezdjük ezzel a kapásból, hogy a Woke. Hogy mi a Woke? És itt szerintem vannak egyéni értelmezések, mert nyilván a Woke saját magát is teljesen máshogy értelmezi, mint ahogyan a nem Woke-ok, ahogyan a kurzuson kívüliek szemlélik a kurzuson belülieket. Az én fogalmaim szerint a nagyon, most nagyon-nagyon lecsupaszítva, és nagyon-nagyon dióhéjban, és nagyon egyszerűen megfogalmazva, a Woke számomra arról szól, hogy felrúgni a tradicionális értékrendeket. Hogy mindenkit, aki a tradicionális neveltetés és értékrendek mellett lett nevelve, és ezt szívta magába az anyatejjel, meg a szülői háztól ezt kapta, meg úgy a világtól ez hatott rá, azokra egy ilyen nyomás gyakoroljon, és kizökkentse őket ebből a nézőpontból, úgymond felébressze, ugye Woke felébredt. Ezeket, akik szunnyadnak ebben a kényelmesnek kikiáltott, beállított álláspontba, aminek ugye részétek teszi be a patriarhátusnak ezt az elnyomó, oltalmazó ilyen részben despotikus, részben ilyen paternalista szemléletmódját. Tehát körülbelül ez a nézet, és ez nagyon sok síkon támad. Tehát támadja a családi értékeknek ugye az alapvetését, és alternatívát állít vele szembe. És nem is a feltétlenül alternatívát, hanem totálisan ellenpéldákat, meredeken ellenpéldákat. Mondhatjuk akár az értékeket, amikről beszéltem, ezek jellemzően egyébként az, hogy a férfi-női szerepkörnek az újraértelmezését, jellemzően a férfi értékeknek az újradefiniálását, jellemzően inkább lefokozását, illetve a nők pussolását, hogy merjenek, akarjanak és feltétlenül lépjenek ki az eddigi szerepkörükből, és mindenképpen próbáljanak magasra törni, attól függetlenül, hogy akarnak-e vagy sem. Stb. És így szépen megyünk tovább, és nagyjából egyébként nagyon sokszor a Woke-ot akkor lehet tetten érni, ha részben vagy egészben a férfiak demonizálása zajlik. Ez nagyjából a Woke. Amit egyébként dacára annak, hogy én ezzel foglalkozom, és látszólag egy ilyen habzószájú kritikusa vagyok az egésznek, én értem, hogy honnan gyökeredzik, és nem is tartom feltétlenül károsnak, hogy ezeket a területeket megpiszkálja, mert tényleg ezek dogmatikus szinten létező nézetek, amikkel foglalkozni kell, meg kell őket vizsgálni, nem is okvetlenül azért, hogy jobbá tegyük őket, hanem azért, hogy egyáltalán elemezzük őket, hogy jól vannak-e ezek így. Hasonló, mint mondjuk a vallás. A vallással is érdemes foglalkozni, mert nem biztos, hogy életünk végéig abban a hitben kell élnünk, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet. Tehát értetek, mit akarok ebből kihozni? Tehát jók ezek a kritikus szempontok, ha vannak, csak ezek a szélsőséges kilengések szoktak problémák lenni, és itt fogok rátérni arra, hogy a Disney 2026-ra tervez Star Wars filmet. Most ma reggel kicsit tartottam anyaggyűjtést, és rájöttem, nem is egy Star Wars filmben gondolkodnak, hanem lényegesen többen. És mivel rátérnék arra, hogy mi az én voltak éppen egy problémám, ami miatt most beszélek erről nektek, kicsit beszélnek nektek arról, hogy mi a Star Warshoz fűződő viszonyom úgy általában. És ez azért merült fel bennem, mert amikor a mai témánkhoz kapcsolódó hír szembe jött velem a hírfolyamban, akkor egy kicsit számvetést tartottam magamban is, hogy én alapvetően hogyan viszonyulok a Star Warshoz. Mert valahogy nálam is egy ilyen dogma szinten létező axióma volt, hogy a Star Wars rajongás, hogy én Star Wars rajongó vagyok. Nyilván, hát mi más lennék? Hát imádom a Star Wars-t, imádom Darth Vader-t, Luke Skywalker-t, a fénykardokat, meg a fénykard párbajokat, hát imádom az egészet. És ezzel úgy meg is voltam békélve, és így elkezdtem úgy gondolkodni azon, hogy ez a vókosodó vonal, ez milyen mértékben érint egyébként engem? Mint tendencia mindenképpen, de mint Star Wars. Felmerült bennem, hogy igazából én most már így túl a 40-en, erre sokszor fogok hivatkozni egyébként, mert mondtam, hogy én boomer vagyok, tehát aki engem ezzel akar sértegetni, tök fölösleges, én ezt tudomásul vettem magamról, sőt egyébként én büszkén vállalom. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amit nekem jelentett a Star Wars annak idején, azt a jelentést már abszolút nem hordozza magában. És mondom ezt úgy, hogy én nem érzem azt, hogy elefántcsontoronyban élnék, vagy pedig buborékban. Tehát én ismerek olyan embert, aki például a baljós árnyakkal szállt be a Star Wars világba. És az volt neki az első Star Wars, amit látott. És az ő nézőpontjából például az a tónus, amit az új reménnyel induló trilógia képviselt, az például neki nem mondott úgy igazából semmit. El volt vele, de igazából az ő igény szintjét már jobban kielégítette a baljós árnyaknak a szellemisége. Tehát ebből az analógiából simán el tudom képzelni, hogy létezik az a közeg, aki például az ébredő erővel kezdődött Star Wars tengellyel tud sokkal inkább együtt rezonálni. Miért ne? Engedjük ezt meg. Viszont ez nem én vagyok. Mondom ezt úgy, hogy az ébredő erővel én még úgy éreztem azt, hogy jó lesz ez, nem tudom, mit akarnak belőle kihozni, de jó lesz ez. Aztán az utolsó Jedik volt az, ahol már biztos voltam benne, hogy fú, gyerekek, ebből kurva nagy baj lesz, és ezt biztos nem fogják már menteni. Nem is azért, mert hogy annyira negatív voltam, hanem most addigra már volt bennem annyi rutin, hogy egy trilógiát nem lehet megmenteni egy záró epizóddal. Nem lehet. Nincs olyan, hogy egy trilógiát két epizódon keresztül hagysz bukdácsolni, aztán majd megmented a harmadik résszel. Tehát ilyet még nem tapasztaltam, hogy lenne. Lehet, hogy van valahol eldugva rá egy példa valahol a csillagrendszernek a félre első sarkában, lehet, hogy van ilyen, de én nem találkoztam ezt nem tudom, gyengítő példával. Sajnos az van, hogy így szépen módszeresen, ugye az új trilógia az a régi karakterek alatt is kivágta a fát, és utána meg a Disney ráment ezekre a Star Wars sorozatokra. Amiben az a durva, hogy mindig van egy ilyen taktikai jó epizód. Tehát az új Star Wars filmeket sem tudom teljes egészében lehúzni, mert volt benne egy darab. Mi volt az a... Nem az Andor, de a Cassian Andoros epizód, nem is tudom már melyik volt, a Zsivány 1-es. Mert volt benne egy Zsivány 1-es. És a Star Wars tévésorozatokat sem tudom lehúzni, mert volt benne egy Andor. De egyébként az összes többi az olyan, hogy próbálok egyébként polájtul fogalmazni, tehát nem rosszak, de nem nekem szólnak. Ismerek olyan embert egyébként, aki szereti, aki nagy kanállal zabálja ezeket a Star Wars sorozatokat, mert jó, és ő érti, és érzi, és vele van, és számára már ez jelenti a Star Wars-t. De engem kurvára idegesít az, hogy valahogy az kerekedett ki ebből az egész univerzumból, hogy ez egy hatalmas Darth Vader szága. És nem abban az értelemben, mint ahogyan a 6 epizód felépült, meg igazából az utózönge jelleggel, egy afterparty jelleggel az új trilógia is, hanem igazából így mindenhova berakják Anakin Skywalkert, és ahova nem rakják be Anakin Skywalkert, vagy Luke Skywalkert, az a sorozat az így, hát így legalábbis így távolságot tartanak tőle az emberek. Ugye az Andor tipikusan ez volt. De aztán van, amikor ez a receptúra sem válik be, mert az Obi-Wan, hiába tették be Obi-Want is, meg Anakint is, aztán ugyanúgy húzták az emberek a szájukat, de például a Mandalorinál ez tök jól bejött az embereknek, hogy megjelent egy digitalizált Luke, meg ilyen az Asokával szembe rakták az Anakin, de nálam az Asoka volt az, amit egy rész után, vagy maximum két rész után én azt mondtam, hogy nagyon jó gyerekek, nekem így ebből kurvára elegem volt, mert egyszerűen nem tudok ezzel az infantilis tónussal mit kezdeni, hogy minden arról szól, hogy hol töltött a birodalom legalább egy tea délutánnyi időt, és akkor arra felhúzunk egy teljes sorozatot. Ez engem már így kurvára nem érdekel. Nekem a Halo-val is ilyen problémáim voltak, hogy valahogy a Finish the Fight után még mindig folytatódott a sorozat, és még mindig próbálták azt csinálni, mint hogyha ez a galaktikus fenyegetés ez mindig ott lett volna, holott ez sosem látszott a kezdeteknél. De kicsit benne van az, hogy ez az egész univerzum túlélte önmagát, de én nem azt látom, hogy kifáradt, inkább azt, hogy ezt nagyon-nagyon lelakta a Disney és a Lucasfilm. Valószínűleg valami ilyesmi van. Szóval ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, hogy értsétek, hogy nekem például a Star Wars-szal kapcsolatos viszonyom az jelentősen átértékelődött az évek során, és ezért van az, hogy például az, amiről most fogok majd beszélni, hogy ami most történt, azt valószínűleg én negatívabban vagy élesebben éltem volna meg, hogyha még mindig ugyanolyan jó kapcsolatban állnék a matériával, mint ahogyan az régen volt. Tehát emlékszem arra, amikor gyerekkoromban, tehát nagyon-nagyon pici voltam, nem akkora, mint az én fiam, hanem tehát azért 6-7 éves lehettem, vagy nem tudom én mi, és köldöksérvel feküdtem a kórházban. És a kórteremben fönt a sarokban volt egy tévé, fekete-fehér szaladtakép meg minden, és adták rajta a birodalom visszavágat. Lement, És anyám még mesélték el később így anekdotázva, így felnőtt fejjel, hogy gyerekként, amikor hazajöttem, akkor így néztem rájuk, hogy bent ez ment, de szar volt a minőség, úgyhogy nézzük meg otthon még egyszer, hogy jó minőségben is láthassam. Tehát értitek, tehát valami hasonló jellegű kötődés volt ehhez az egészhez, hogy hiába láttam, hiába ismertem, de még egyszer látni akartam, mert ott van ott az érzés, meg szerettem ezeket a karaktereket. És akkor kezdjünk el szépen ráfordulni arra, hogy mi az, ami végeredményben történt. Kellenek ezek a felvezetések egyébként így rávezetésként, ezt megfigyeltem egy ilyen taktika, hogy ha kapásból a 0-1 másodpercnél rátérnénk a konkrét témára, akkor sokkal könnyebb elveszteni szerintem a fonalat, vagy legalábbis sokkal nehezebb ráhangolódni a témára, mint hogyha van egy ilyen kis gyorsítósáv a témában. Na mindegy. Szóval a következő bukott ki, én meglepődtem, mert ezek szerint ez már tény volt, csak most került valahogyan a szemem elé, hogy ugye 2026-ra terveznek legalább egy Star Wars filmet, de inkább kettőt, és egy elég masszív vonulat indulna meg, ha jól tudom, egy komplett trilógia van készülőben Rey-jel. Tudjátok, a Daisy Ridley-s Rey-jel. Ami egyébként önmagában is elég megosztó volt, de most kitalálták, hogy mi lenne, hogyha ezt a vonalat folytatnák. Mondjuk annyi pozitívum van, hogy legalább úgy néz ki, hogy csúnya szó, egy kosszal le akarják tudni az egészet, és gyorsan kizúzzák egymás után ezeket a filmeket, már hogyha ez ugyanaz a három film, amiről beszélünk, de úgy néz ki, hogy valószínűleg két éven belül kapunk három Star Wars filmet. Nem ez az érdekes, hanem hogy valahogy így mostanában felmerült, hogy a filmet, az első filmet, ami konkrétan, most puskázok nektek, ez a 26-ra tervezett egyelőre cím nélküli Star Wars filmnek a rendezője nem más, mint Sharmin Obaid Chinoy. Sharmin Obaid Chinoy egy pakisztáni születésű hölgy, 78-ban született, az mit jelent? 30, hát 40 plusz, tök mindegy hány éves még igazából, hölgyek, te nem is illik az ilyesmit firtatni. Sokat elmond egyébként, hogy az utóbbi időben a hölgynek a népszerűsége IMDb-n bekerült a top 500-ba. Vajon miért? Vajon miért ilyen érdekes? Hát azért, mert hogy ő lesz az egyik Star Wars filmnek ugye a rendezője. Ez a hölgy egyébként kétszeres Oscar díjas, és az egyiket azt a 2012-es Saving Face-ért kapta meg, ez egy rövid film, 8 ponton áll IMDb-n. A másodikat pedig 2015-ben a Girl in the River, The Price of Forgiveness című szintén rövid filmért. Ezek egyébként elég súlyos témát boncolgatnak, nem láttam őket, de már csak a témája is nagyon kemény. Tehát az előbbi, a 2012-es Saving Face, ez arról szól, hogy a leírás alapján, hogy Dr. Mohammad Javed plasztikai sebész visszatér hazájába, Pakisztánba, hogy segítsen a SAV támadás áldozatainak. Ugye ebben a térségben ez így viszonylag bevett szokás és normális, hogy azokat a nőket, akik valamilyen bűnt követnek el, de igazából bármi ellen, annak az arcát büntetlenül leönthetik SAV-val. És ezzel a témával foglalkozik, rettentően kemény és nagyon kegyetlen, 8 ponton áll IMDb-n, és mondom, a Filmakadémia is megdobta egy Oscarral a témát. Hozzáteszem, lehet, hogy holnap beszélünk a Golden Globe-ról, mert azt is ma reggel osztották ki. És ugye 2015-ben volt az A Girl in the River, The Price of Forgiveness, ez is egy rövid film, és ez is ugye Oscart nyert, ez fönt van HBO-n, ha minden igaz. Ez meg arról szól, hogy valószínűleg szintén a pakisztáni ítélkezési, vagy törvénykezési rendszerben, hogy elítéltek egy nőt, mert tiltott szerelembe esett, és halálra ítélték. Most a Girl in the River, ez gondolom az volt, hogy vízbe folytották, gondolom én, de vagy akarták folytani. De ezt majd megmondja az, aki látta magát a produkciót, mert én nem szoktam ezeket nagyon felzaklatnak mostanában, és nem nagyon tudok tőlük pihenni. A lényeg az, hogy rövid film, dokumentumfilm, és a filmvilág legmagasabb díjkiosztóján két alkalommal értékelt személy, vagy hát filmek. Ez mindenképpen egy jó dolog, és fantasztikus dolog, hogy egyébként a pakisztáni filmművészet is a Filmakadémiának a radarján van. Ez nagyon jó hír. A probléma ezzel az, nem is ezzel, hanem a probléma igazából ott kezdődik, hogy a hölgy amúgy amellett, hogy nagyon markánsan küzd ezzel a rendszer szintű problémával, a saját eszközeivel, a filmművészet eszközével, Emellett ő egy nagyon masszív aktivista is. Nőjogi aktivista. Ezzel önmagában megint nem lenne probléma, mert ahonnan ő jött, ott teljesen más jelent a női jogokért küzdeni, mint Nyugat-Európában, ahol azért legyünk őszinték, minimum ő megkérdőjelezhető a patriarhátusnak az egyértelműen kimondott jelenléte és kártékony hatása. Én legalábbis így gondolom. Tehát azért ez minimum egy vitakurzust megérne, nem pedig egy azonnal diagnosztizált valamit, amit kúrálni kell a radikálisok által elképzelt módszerrel. Mert azért ez sem ennyire egyértelmű. Ebbe bele lehetne menni, de a mai témát nem erre akarom elvinni. A kérdés az, hogy hogy jutunk el odáig, hogy egy pakisztáni rendező, aki mostanáig nem csinált csak rövid filmeket, mert tévedés ne essék, tehát ő a munkásságát, hogyha megnézzük, akkor vagy minisorozatokat találunk benne, azok is olyanok, hogy ezt nem is tudom basszus, hogy hova küldték ezeket be, de ilyen eléggé radar alatti művek, tehát például most tényleg IMDb-n nézem a munkásságát, tehát az utóbbi pár évből például volt a Freedom Fighters, ez szabadságharcos hölgyeknek az útját követi nyomon, konkrétan három szabadságharcos nőnek az útját követi nyomon. Ez is egy 33 perces rövid film, 2,9 ponton van IMDb-n, de tegyük hozzá egy 27 szavazatból. Tehát valószínűleg ilyen nagyon harcos, aktivista, szemléletmódú emberek pontozták le. Ez lehet, hogy pár ilyen idióta, tehát ezt most ne szavazzuk meg, hogy ez baromság, viszont érdekes módon azok viszont nem pontozták fel, akiknek szólna. Tehát valószínűleg vagy nem érte el őket, vagy nekik se tetszett. Mert nem ért el hozzájuk a film, vagy nekik se tetszett. Utána találunk egy másik rövid filmet, a Sitarát, a Let Girls Dream-et, ami viszont 7,1 ponton van rövid film, ez egy animációs film, egyébként azt vettem észre, hogy animációs filmekben aránylag jobban kedvelik a hölgy munkásságát, bár a Bahadur is 5,5 ponton, nem mindegy. És végül eljutunk a legutolsó filmjéhez, a kardinális pont előtt, ez a Fundamental, Gender Justice, No Exceptions. Ez is 2,2 ponton áll. 5 epizódot élt meg, és ez is 21 szavazatot kapott, és 2,2 ponton áll, mint mondtam. 5 epizódos minisorozat, ez azért úgy érdekes, nem? Tehát azért ez a két film, a Freedom Fighters meg a Gender Justice, ezek azért már a címük alapján is eléggé egy témakör köré épülnek. Na és a Disney egy ponton felfedezte a hölgyet, hogy fú, ezzel lehetne valamit kezdeni, és megkapta a rendezést a Miss Marvel-ben, ugye a Miss Marvel sorozatban. Nem az egész évadnál, azt hiszem 2 epizódot rendezett, ha jól tudom. Ezt az előbb megnéztem, de azért biztos, nem akarok hülyeséget állítani. Igen, 2 epizódot rendezett belőle, hogy be egy-kettőt nem tudom, de igazából mindegy is, mert borzasztó az egész sorozat. De ez is 6,3 ponton van, és ugye azt tudjuk, hogy a Miss Marvel, hogy mondjam, tehát nem pont a legkiemelkedőbb darabja volt a Disney érának, és eléggé vitatott értékeket képviselt. Nem annyira, mint a She-Hulk, de azért nincsen túl nagy szakadék a kettő között. Ezzel a háttérrel, ami a hölgynek van, megcsinálta ezeket, majd megtalálta a Disney, hogy mi lenne akkor, ha rendeznél egy egész estés Star Wars mozit. Az egyik, hogy a Disneynek egyébként tényleg nem esik le az, hogy mi a probléma. Tehát tényleg nem látja, hogy a tavalyi év az olyan kurva veszteséges volt nekik, hogy milliárd dollárban volt mérhető a mínusz, amit generáltak. És lehet itt csűrni, csavarni a tényeket, de már kijöttek azok az elemzések és azok a cikkek, amik már ténylegesen azt feszegetik, hogy a Disneynek a politikai állásfoglalása meddig lesz fenntartható. Valahol a nap végén lehet szép dolgokat csinálni, lehet marketinget nyomni, lehet provokálni, lehet támogatni mindenféle szervezeteket, de van egy ilyen állandó. A nap végén bevételt kell generálni. Tehát ez alól nincs kivétel. Bármit lehet csinálni, de ezeknek a cégeknek a nap végén kell pénzt letenni az asztalra. Hogy hogyan? Tök mindegy, hogy csinálod, addig az idődet úgy osztod be, hogy akarod, de a nap végén legyen pénz. Na most 2023 arra volt az ékes szóló bizonyíték, hogy kurvára nincs pénz. És nem csak a Disney nem tud ebből pénzt, a Disney nem tud pénzt termelni, nem tud pénzt termelni a Marvel, nem tud pénzt termelni a Pixar, nem tud pénzt termelni a Lucasfilm, tehát azért minimum el kéne gondolkodni azon, hogy mi lehet a probléma. És lehet azt mondani, hogy költségvetési gondok vannak, hogy túl sok pénzt áldoznak ezekre a filmekre, de érdekes módon azok a filmjei is buknak a Disneynek, amikre nem költenek horribilis mennyiséget. Nem tudom, hogy ezt egyébként így számításba vették-e, de oka van annak, hogy a mai beszélgetéses anyagnak is ezt a mostani layerjét használom. Ugyanis én akarok mutatni nektek egy felvételt. Ugyanis a hölgy nem pusztán nőjogi harcos, hanem ezt előszeretettel hangoztatja is különböző műsorokban. Volt egy beszélgetés, ahol felvetette az interjúztató úr, hogy a Bronzonnak a cikkét használom, de majd hallatok bizonyítékot is, és ezért használtam ezt a léjjert, meg fogjuk hallgatni, hogy mi igaz ebből. Hogyan teremthető meg az egyensúly, a változás lehetővé tevő erők aktivizálása és a patriarchátus, a hatalmi struktúra alakítása között? Tudatosan kalkulál-e ezzel a művészetében, illetve milyen reakciókat váltott ki vele? Ugye ezt a kérdést szegezték Csinoynak. A válasz pedig így hangzik az ő fordításukban, aztán majd meghallgatjuk. Közben kérdezném, hogy hányan tudnak közületek angolul, mondjuk készségszinten, mert fontos lesz. A válasz ez volt, hogy milyen hatásokat vált ki a művészetében. Ó, nagyon is. Szeretem kellemetlen helyzetbe hozni a férfiakat, élvezem, ha kellemetlen helyzetbe hozhatom őket. Fontos, hogy belenézhessek egy férfi szemébe, és azt mondhassam, itt vagyok, fogadd el, és ismert fel, hogy azért dolgozom, hogy valami olyat hozzak létre, ami kényelmetlen érzést okoz neked, és azért érzed kényelmetlenül magad, mert változtatnod kellene a hozzáállásodon. Fontos, hogy ezt a álláspontot a pakisztáni viszonyok között totálisan megértem. Tényleg teljesen megértem. De azt nem értem, hogy egy olyan személy, akinek ilyen viszonya van, úgy általában a férfiakhoz, miért szerződteti a Disney egy produkcióra. Na most, és elképzelhető, hogy itt fordítási probléma van, ezért gondoltam azt, hogy nézzük meg. És remélem, hogy hallani fogjátok. What is the balance of activating... Halljátok, ugye? A force for change, but also trying to permeate that patriarchy, that power structure, and is that a part of the calculation of your art as well, and what's been the reaction to that? Oh, absolutely. I like to make men uncomfortable. I enjoy making men uncomfortable. Not you, just not you. Not you. Not you. Point taken. But, you know, it is important to be able to look into the eyes of a man and say, I am here, and recognize that. And recognize that I am working to bring something that makes you uncomfortable, and it should make you uncomfortable, because you need to change your attitude. And it's only when you're uncomfortable, when you're shifty, when you have to have difficult conversations, that you will perhaps look at yourself in the mirror and not like the reflection, and then say, maybe there is something wrong with the way I think, or maybe there is something wrong with the way I am addressing this issue. Jelezném, hogy közben kijött egy olyan, amiben a hölgy jelezte, hogy a mondatait kiragadták a kontextusából. Egy olyan mondatsorról van szó, hogy még az elsőt hagyjuk is. 1, 2, 3, 4. 4 mondat, de ebben a negyedik többszörösen összetett. Tehát 4 ekkora mondatot, tehát 4 ilyen, itt a cikkben 7 sorba vagy 8 sorba tördelt mondatot, azért nehéz kontextusából kiragadottnak állítani. Tehát egy kicsit olyan, mintha Amber Heard azzal védekezett volna az ágyas produkciója után, hogy kiragadták a kontextusából. Tudjátok mit? Mondjuk azt, hogy hogy tényleg ki lehet ragadva a kontextusából, csak hogy az a helyzet, hogy ennél sokkal-sokkal minimálisabb gondokkal, vagy minimálisabban megosztó aktusokkal elvesztik színészek vagy rendezők a munkájukat. Ő meg ezzel megnyerte. Mert ugye ez nem most készült ez a beszélgetés, hanem 2015-ben. És itt kezdődnek az én problémáim. Na most én azért látok egy halvány reménysugarat. Ez a reménysugár pedig nem más, mint Bob Iger. Na most Bob Igert ugye visszahívta a Disney a CEO-i székbe, hogy tegye rendet a cég házatáján, mert azért sok mindennel lehet vitatkozni, de amikor $1 milliárd mínuszt halmozol fel a politikai küldetés tudatodnak az oltárán, akkor azért úgy, ha más nem, a részvényesek megkongatják a vészharangot. Azt lehet tudni, hogy Iger állítólag olyan intézkedéseket hozott, amik 2024 végétől fogják éreztetni a hatásukat, mert addig a legtöbb produkció már produkciós fázisban volt. Tehát ott már nem volt nagyon ráhatása a dolgokra. Viszont 24 után már érződni fognak a mentések. Megint csak azt hiszem talán a Variety, vagy nem tudom melyik portál hozott le egy hírt, hogy sokat elmond a Disney körüli állapotokról, hogy Iger állítólag kurvára ki van. Tehát fizikailag és mentálisan is megviseli az, amilyen állapotban van a Disney, és amennyit dolgoznia kell vele. És például az egyik felfedezés, amit tett, nyilván akkor átnézi a produkciós folyamatokat, hogy mihol csúszik el, meg stb. És tett egy olyan felfedezést, hogy állítólag a Disney vezetőségének halvány fogalma nincs arról, hogy milyen filmek készülnek. Tehát nem járnak a forgatási helyszínen, nincs rálátásuk a folyamatban, tehát teljesen egyszerűen elvesztették a kapcsolatukat a cégnek a tevékenységével. Tehát ez például egy probléma. Úgyhogy dolgozik a fazon, és én nagyon bízom benne, hogy ha ők újra jövőben is újra tömegfilmé akarják tenni a Star Wars, mert félreértés ne essék, a Star Wars az mindig egy korosztályfüggetlen mozi volt, amiben megtalálta a számításait a fiatal, idős, nő, férfi, szegény, gazdag, tök mindegy, mindenkihez szólt. Na most, hogyha elindítod a Star Wars-t egy konkrét politikai üzenet mentén, az káros. El fogsz veszteni embereket. És nem az a kérdés, hogy elveszted-e őket, hanem mennyit fogsz elveszteni. Na most jelenleg $1 milliárd érv szól amellett, hogy valamit ezen változtatni kéne. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valami hasonló változás fog történni, mint ami a Kangot játszó színésszel, ki volt ő? Jonathan Majors. Mint ami Jonathan Majors-el történt. Úgy, hogy egyébként én titkon azért picit drukkoltam azon, hogy őt ne penderítsék ki, és volt is rá esély, hogy ez nem fog megtörténni, mert jellemzően nem az ő célcsoportja ellen szokott szólni ez az egész cancel culture, vagy ilyesmi. Viszont hát őt is utolérte, és védhetetlen volt, miután megszületett az ítélet, hogy a Disney is lépjen. Viszont ha ezt őt elérte, és meghoztak egy olyan fajsúlyos döntést, hogy emiatt csúszik, vagy csúszhat a bosszúállók, és egyáltalán lehetősége felmerült annak, hogy a Kang dinasztiát nem fogják tudni bemutatni a tervezett időben, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy tisztogatás címén azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor a 26-ra tervezett Star Wars filmet toljuk még egy évvel, és keresünk rá egy másik rendezőt. Mert ennél a pontnál Iger bőven beléphet a képbe, és bőségesen revizionálhatja a film születésének a körülményeit. Akár a személyi feltételeit is. Én például örülnék ennek. Én alapból furcsának tartom, hogy, és ott a Miss Marvel-t tegyük félre egy picit, tehát nekem a Disneynek egyébként az ilyen rendező választásaival folyamatos problémám van. De egyébként benne van a levegőben az is, hogy nem önmagában a politikai tagozat a probléma a Disneynél. Lehet, hogy más rendező nem hajlandó már náluk dolgozni. Kicsit fura, nem? Tehát nem furcsa az, hogy rendezel pakisztáni rövid filmet, és a következő produkció, amivel felkérnek, az a Miss Marvel, kicsit olyan az egésznek az érzete, hogy hú, figyelj már, te tök jól le tudsz forgatni emberi tragédiákat 40 perces filmekben, tök faszán megvágva, és tök jó érzéked van hozzá. Mi lenne, ha a következő produkciód az lenne, ahol 10 szereplőt kell mozgatni, CG-t kell, CGI-jal kell dolgoznod, meg blue, meg green screen előtt mozgatni embereket, nem, ez az evolúciós következő lépcsőfok. Nincsenek közbenső szakaszok, nincs olyan, hogy hirtelen mondjuk rendezned kéne egy krimit, vagy egy horrort, vagy egy drámát, vagy egy másik drámát, vagy egy nagyobb drámát, vagy bármi ilyesmit, vagy adaptáljál Shakespeare-t, vagy bármi ilyesmit. Nem, kapásból rendezzél egy Miss Marvel-t, és hogyha már azzal megbuktál ügyesen, akkor mi lenne, hogyha megcsinálnád a filmvilág egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb franchise számnak a következő epizódját, hiszen már rendeztél 40 perces pakisztáni dokufilmet. És nem azzal van a probléma, mert hogy ez biztos egy kurva jó film, amit csinált. De hol van a reláció a kettő között? Tehát hol következik a kettő egymásból? Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy te figyelj már, Zoli, láttalak téged a tengerparton homokvárat építeni. Te kurvára tetszik, mert tényleg kurva jó homokvárat csinálsz. Nagyon faszák a tornyok, meg a kis várárok, ahol vagy kilőtt pikél a tenger, és rendes víz van benne, hogy még erre is gondoltál, ez kurva jó. Figyelj, van egy fasz a projektünk. Az van, hogy a Golden Gate hidat fel kéne újítani, de így tényleg lebontjuk és újraépítjük, és arra gondoltuk, hogy neked kéne a mérnök szerepében lenni. Na milyen ötlet, Zoli? És megint a kérdés, hogy ki itt a hibás? Én vagyok a hibás, hogyha felvetik nekem, és azt mondom, hogy figyelj be, az, hogy megcsinálom, vagy ők a hibásak, mert azt mondják, hogy rám bíznak egy ilyen felelős pozíciót. Kicsit hasonló, mint a tyúk vagy a tojás, csak ebben egyébként van egy elképzelésem, hogy szerintem nem a hölgy a hibás. És nem én lennék a hibás. És nem az a csaj a hibás, aki a kampókezet rendezte, hogy utána rábízták a Miss Marvelt. Nem a Marveleket. Tehát nem ők a hibásak. Mert hogyha azt mondja valaki, hogy kinyitja a világ pénzét, odaadja neked a kincstár kulcsát, miért ne fogadnád el? Hát odaadta. Bemegyek, és hát diktálom, amit az elveim, meg amit a morálom úgy mozgat bennem. Nagyjából ilyesmi. Na most szerintem okkal van az a mondás, hogy kecskére nem bízunk káposztát. Tehát a Disneynek kurvára meg kéne válogatnia, hogy kik azok, akikre rábíz több százmillió dolláros projektet. Mert amikor nem jön be, akkor viszont egy kurva nagy parasztságnak érezném, hogyha odaállítanának elé, és ezt a hölgyre is mondom, tehát ez valahol az ő védelmébe is mondom, hogy odaállnak szegény csinaj elé, vagy kínaj elé, vagy nem tudom, és azt mondják, hogy hát elbasztad a filmet. Nem értem ezeket a választásokat. Itt van Chloe Zhao. Chloe Zhao, ő rendezte az Eternals-t, amit senki se szeretett. Én egyébként másodjárak, ha megnéztem, már egészen bejött egyébként, de elsőre nekem se tetszett. De Chloe Zhao-nak nem adsz egy Marvel filmet. Chloe Zhao, ő a Nomádok földjét rendezte, meg a Rodeóst, nekem a Rodeós az jobban tetszett, de ő egy olyan rendező, akinek a művészete, meg a művészi víziója az szinte tájképekből áll. És abban zseniális. Gyönyörű képekkel tud dolgozni. De ha megnézitek a filmjeit, és megint mondom, nagyon jók a filmjei, ha megnézitek a filmjeiket, nem látod benne a Marvel produkciót, bazmeg? Tehát abban, amit ő csinál, abban a hangulatvilágban, abban a tempóban, abban a művészi látomásban, abban nem férnek bele röpködő emberek, meg a földre baszott meteorok, meg ilyenek, tehát ilyenek nincsenek. És meg lehet persze csinálni, csak ne lepődjenek meg, hogyha szar lesz a végeredmény. Én például még máig csodálkozok rajta, hogy Michael Bay miért nem rendezett Marvel filmet. Hogy nem szerződtették le még Michael Bay-t? Ő imád robbantgatni. A Transformers filmekkel ő kiélte magát, és szerintem bőven rá lehetne még venni, hogy figyelj, van még egy pár dolog, amit nem robbantottál fel, szerintem elmenne és megcsinálna. De miért kell ennyire látszólag a világ másik pereméről összeszedni embereket, akik nem ilyen léptékű produkciókhoz szoktak? És nem is, mondom, nem is az a probléma, mert eljuthat innen oda, vagy onnan ide. Nem ez a gond, csak akkora az ugrás hirtelen, hogy vagy az van, hogy a Disneynél az üzenet többet számít, mint a produkció, vagy pedig, és ezt se vessük el, egyébként most már senki se igazán akar a Disneyvel dolgozni. Ez sem kizárt. Egyébként valószínűleg valami megmozdulhatott, mert az előbb említett nyilatkozata a hölgynek, ami szerint kiragadták a mondatait a kontextusából. Valószínűleg ez már a magyarázkodási szakasznak a része. Úgyhogy valószínűleg érzik azt, hogy itt valami kurva nagy baj van, és ezzel nem kéne talán szórakozni, és muszáj erre valamit reagálni, mert ha ez így marad benn, akkor az gáz. Mondjuk ez is egyébként érdekes, hogy miért mondja azt, hogy nem ez hangzott el, vagy nem úgy hangzott el, vagy kontextusából ki volt ragadva. Tehát ez nem egy olyan állítás, amit egyébként, amikor ezt ebben a Women in the World című műsorban elmondott kvázi országvilág előtt, és felvállalta, és az arcában meg ezeket elmondta, akkor ez nem olyasmi volt, ami egyébként így egy ilyen statement, amit ő felvállalt, és ez egy olyan azonossági kérdés, amit nem megkérdőjelezhető, nem szorul utólagos magyarázatra. Az, hogy mégis megtörtént, azt el tudom képzelni, hogy a Disney-től leszólt valaki, hogy te figyelj már, előástak rólad egy majd 10 éves nyilatkozatot, és ez így kurva kellemetlen a jelenlegi pozíciódat nézve. Csinálj már ezzel valamit, ne nekünk kelljen. Mondjuk ahhoz képest meg kurva gyenge ez, hogy kiragadták a kontextusból. Nem. Az nem ez szokott lenni. Az, amikor 2-3 szót, vagy egy konkrét mondatot kiemelnek, de amikor 4 mondat egymás után ki van szedve, és az elég egyértelmű, merre mutat az egész, meg a műsor is magában hordozza azt, hogy körülbelül miről van szó, meg tematizálja saját magát, akkor azért eléggé furcsa ezzel védekezni. Na mindegy. Disneynek végtelen mennyiségű pénze van, nem kell őket félteni, majd rájönnek, amire rá kell jönni. Az a baj egyébként, ami mondjuk ilyen pár 10, pár 100 millió dolláros minusszal zár valaki, az persze igazából kikalkulálható egy Disney mértékű cégnél, ez nem jelent problémát, de milliárd fölött azért azt már Disney is megérzi. És főleg akkor problémás, ez most lépjünk egy picit túl a milliárdos veszteségen, de ez a milliárd ez úgy jött össze, hogy abban az évben nem volt nyereséges filmje a Disneynek. Vagy talán csak egy, azt a Galaxis őrzői 3. Tehát azért az egy nagyon baljós előjel. És ráadásul úgy, hogy ezek szerint mindegyik stúdiója veszteséget termel. Tehát nincs olyan fény az alagút végén, hogy azt mondhatnád, hogy jó, persze kicsit gyengélkedik a Disney, de azért húzza előre a produkciót a Marvel, a Pixar, a Lucas. Tehát azért úgy rendben leszünk, és amíg betegeskedik az anyacég, addig a másik 3 ló húzza a szekeret. De mindegyik ló döglődik. Úgyhogy ez igazából ezért probléma. Tegyük fel mondjuk az 1 milliárdot, még kiheveri valahogy a Disney, meg igazából valószínűleg így is van. Meg amennyi embert foglalkoztat az egeres vállalat, el tudom képzelni, hogy akár még az amerikai állam is, ha az van, akkor dob egy mentőcsomagot, mert hogyha egyik pillanatra a másikra a Disney bejelentő, most mondok valamit, utcára teszik az állománynak a 25%-át, az egy nagyon komoly probléma. Az nagyon sok ezer embert jelent. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy akkor inkább megmentik innen-onnan. De mindenféleképpen ez egy vészjósló jel a Disney részéről. Igen. Igen, az Indiana Jones is bukás lett. Eléggé nagy. Itt felmerült az, hogy általában a fenti idézet az a hölgynek a pakisztáni dokufilmes cucca kapcsán merült fel. El tudom képzelni. Tehát ezért mondtam azt, hogy az a tónus, amit ő képvisel, az el tudom képzelni, hogy Pakisztánban, vagy Pakisztán felé teljesen más jelentőséggel bír, mint a nagyvilág felé. De onnantól kezdve, hogy ő kilép a nagyvilágnak a színpadára, onnantól kezdve ezek a szavak, én úgy érzem, a nagyvilág felé is szólnak. Nem tudok nagyon példát mondani erre, mert hogy nyilván ez élőadás, és élőben kéne ezt így előhoznom, de gondolom értetek, hogy miről van szó. Tehát abban a mikroklímában, ehhez a léptékhez képest mindenképpen mikroklímában, ez mondjuk, hogy rendben van. De onnan kilépve ezek a szavak teljesen más értelmet nyernek. A másik az, hogy ha viszont így van, akkor nekem viszont az utólagos kommunikáció a problémás, mert akkor én azt mondtam volna, a hölgy helyében, és nem azért mondom, mert hogy ha nem a saját szavaimat hallom vissza, akkor nem tartom igaznak, de szerintem sokkal jobb lett volna, ha azt mondja, hogy az, ami ott elhangzott, amit ti is mondtatok itt a kommentben, hogy az, ami ott elhangzott, a dokumentumfilmemnek szólt, ezek a gondolatok a pakisztáni helyzetre vonatkoznak, és egyébként máig lenne aktualitása egy ilyen nyilatkozatnak. Nem annak, hogy kiragadták a kontextusából, és nem arra szorítani az embereket, hogy hát nézzék végig a teljes interjút. Miért? Elég az, amit láttak. Jelenleg van egy kérdésük. Tehát, hogyha van mondjuk egy kérdésem valamivel kapcsolatban, az nekem nem válasz, hogy olvassál el 3 tankönyvet a témában, és akkor majd jó lesz. Már azért beszélgetünk elvileg, hogy jussunk valamire. Ha nekem van egy kérdésem egy közeg felé, nyilván nem ennyire személyes a dolog, de mint közeg a közeggel, vagy mint hát közeg a közeggel működik, mert ugye a közösségről beszélünk, meg a Star Wars születéséről. Tehát, hogy a fölmerül a közösség részéről egy olyan kérdés, hogy bocsánat, egy ilyen dolog hangzott el. Elég terjengősen, sehol nem szerepel a Pakisztán, sehol nem szerepel a dokumentumfilmnek a megnevezése, tehát eléggé általán Jánosnak hangzik ez a ténymegállapítás a hölgy részéről, az arra nagyon gáz az, hogy jó, kiszedték a kontextusából, szevasz. Nem azért, de ilyen riposztokkal a hazai kormánnyal, tehát a drága pártunk és kormányunk részéről szoktunk találkozni, hogy kiemelték a kontextusából a mondandót. Sanya ezt mondja, hogy az új Amerika kapitány is ebben a cipőben jár, a rendezője eddig short videókat csinált, és egy Cloverfield paradoxot, megértem a sok utóforgatást. Nem értem. Miért? Miért adnak egy Amerika kapitányt egy rutintalan rendezőnek? Már, és értedek? Tehát, jó, hogy nehogy kivegyék a kontextusból. Tehát nem úgy mondom rutintalan rendezőnek, ami sosem rendezett semmit, hanem úgy rutintalan rendező, hogy ekkora projektet nem dirigált. Tehát nem szopatunk meg valakit azzal, hogy egy olyan film, amihez eddig mozgattál mondjuk 8 embert, nagyon faszán csináltad, úgyhogy kapsz még pénzt, és mostantól mozgassál 180 embert. Hanem azért az meg léptékeket tartunk, vagy legalábbis keresünk egy olyan rendezőt, akinél nem bukdácsolni fog a produkció, mert először lát életében green screen-t, meg ilyenek. Tehát elképesztő. Ez megint az, hogy nem tudom, láttátok-e az Afterlife, nem Afterlife-ot, hanem Past Lives-ot. Ez az Előző életek című film, azt hiszem koreai. Pont tegnap néztem meg. Zseniális film. És nagyon tetszik, ahogyan fuzionál benne a nyugati filmkészítés, meg a keleti mentalitás. És ezt ebből a kettőből csinál egy ilyen kvázi fúziós konyhát. Nekem ez rettenetesen tetszett, és baromira élveztem, mert valahogy ez az, ami hozzám úgy közel áll. Nekem nagyon nehezen azonosulható a távol-keleti színjátszás. Én kimerem mondani, hogy én nagyrészt rosszul vagyok tőle, amit ott előadnak, de azért, mert hogy teljesen más. És ők is tudják, mert amikor el kell adni a produkciót nyugatra, ugyanazok a színészek, akik tök máshogy viselkednek egyébként a saját filmjeikben, ugyanazok a színészek egy nyugati produkcióban teljesen más színészetet vágnak le. És ebben például ezt láttam. De ez egy kis léptékű, kis kapacitású film, kurva értékes témával, de hogyha ennek a rendezőnek azt mondanák, hogy figyelj, kurva jó filmet csináltál, nagyon tetszik nekem, mit szólnál hozzá, hogy a következő két bosszúállókat te forgatnád le egyben. Na, az biztos, hogy egyébként megalapozza neked, meg a családodnak a jólétét generációkra előre. Tehát egy ilyen lehetőségre senki nem mond nemet, de a tiéd a brand, a tiéd a költségvetés, a tiéd a felelősség. És rábízod egy olyan emberre, aki látványosan nem ez a liga. Ezt most kiventilláltam magamból. Jól van, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mint múlt héten is. Most sem tudom megígérni, hogy holnap lesz adás, viszont, mi lesz pénteken? Na, mi lesz pénteken? Lesz adás pénteken. Lesz reflektor pénteken. Úgyhogy majd mindenképpen gyertek, viszont nem Balázs lesz, mert Balázs nagyon-nagyon elhavazódott. Viszont ha minden jól megy, jön Sasa. Úgyhogy most egyelőre azt beszéltük, hogy akkor pénteken ennek nekiugrunk, csak nála is most fennforgások vannak, mert éppen most lesz a szülinapja a héten, úgyhogy nála is egymás kezébe fogják adni a kilincset. de azon leszünk, hogy pénteken 4-kor tartsunk nektek egy nagyon-nagyon tartalmas, szórakoztató és ugyanolyan szakszerű reflektort, mint mindig. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor találkozunk legkorábban holnap, legkésőbb viszont pénteken. Ciao.